Parunāsim? Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par... Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, raidījums parunāsim par jaunās desmitās jubilejas sezonas raidījums, kas iepriekš bija kafijas pauze, iepriekš vēl kaut kas cits, tagad esam pārdēvējuši parunāsim par, jo runājam par visu ko, kas ienāk prātā un arī kas piekrīt parunāties kopā ar mums šajā ēterā un ceru, kad arī interesanti, izglītojoši un vērtīgi dzirdēt un tiešām runāties un uzzināt jaunas lietas. Arī šajā rītā raidījumā parunāsim par, man ir viese, tā ir Vita Lukstiņa, māksliniece un svētceļniece, ja? Pareizi pieteici, vai kā tu gribi, lai tevi piesaka? Jā. Jā. Vispareiz. Un es nezinu, rādījumu arī klausītāju, vai jūs viņu pazīstat, iespējams, kad esat dzirdējuši par vienu no viņas darbiem, un tas ir vakarēdiens, pēdējais vakarēdiens, kurš bija ieguvis Venēcijas... Ne Venēcijas, Florences. Florences. Tik augstu tās... mani necēl. Varbūt tās pastāst par šo pēdējo vakarēdienu ar šo darbu, ar ko es pieļauju, ka kādi no klausītājiem varbūt tās arī tevi asociē. Jā, tas bija mans diplomdarbs maģistra studijā Mākslas akadēmijā un... Es izvietoju, tad, kad es beidzu Mākslas akadēmiju, es izvietoju viņu savā mājaslapā, un man atnāca vēstule, ka man uzaicina uz Florenci piedalīties, un tur tā saīsināšu stāstu, lai netērēt šim jautājumam, ka jā, man piedāvāja, un es piekritu piedalīties te bienālē, un arī vēlāk viņi sponsorēja daļēji, uztaisīja man atlaidu, tur bija dalības maksa, un tad es piedalījos un ieguvu to pirmo vietu glezniecībā, jo tur bija tur tēlniecība, vēl tekstils un visā tādi, un tāpēc glezniecība pirmā. Jā. Tad dažādas jomas, kurās var iegūt balvu, bet tu glezniecībā pirmo vietu. Nu, tajā bienālē, jā, jo mākslas, jā, viņi tie virzieni un dalās. Tas bija darbs pēdējais vakarēdienas, kur ir Jēzus. Ar bērniem, Gulaga bērniem, jā. Nu, varbūt tas... tās radījumā arī klausītē esat tātad redzējuši. Beidzamais, kur es redzēju, bija Ludzā. Jā, Ludzā viņš šobrīd ir līdz, laikam, 7. oktobrim. Aha, tā kā dodaties uz Lūdzes baznīcu, lai tur arī apskatītu šo mākslas darbu, ja? Vēl joprojām Lūdzes baznīca. Vēl Lūdzā, pēc tam varbūt vēl kaut kas. Vispār man ir tāds, sadodu to Dievam, kur vispār viņam jābūt, ja viņam jābūt kaut kur publiskā vietā. Vai tā ir baznīca, vai vispār kaut kāda publiska vieta nav saistīta, vai tā ir kapela. Man pat izskanēja tāda doma par jauno dzelzceļa staciju, varbūt tur kapela, un es tagad tā radio pasaku, jā, Latvijai, ka kā... varbūt, ka tas ir kaut kas tāds, jā, kur tā kā cilvēki var iet, vai arī tas ir vispār, man pat bija kaut kāda tāda bilda, ka dzelzceļa stācija un vienkārši tur, kur cilvēku plūsma iet, un viņi vienkārši ir aiz, nu, varbūt ne pats tas darbs, vai kopija, vai pats tas darbs, viņš ir aiz stikla, un viņš ir tāds, kas, nu, kur tā kā daudz cilvēku to redz. Tā kā, ja Rail Baltic jaunā stacija tiks uzbūvēta kādreiz, tad šeit jau ir interjeram paredzēts mākslas darbs, ko var arī eksponēt tieši šajā jaunajā dzelzceļa stacijā. Bet mēs jau ne jau par to esam šorīt šeit tikušies, lai runātu tikai par šo vienu mākslas darbu, jo mākslas darbi ir ļoti daudz. Pie manas mājās arī viens stāv. Jā. Un es vēl nav daudz, bet, nu, kā kungs dos. Kā kungs dos, bet, nu, tik un tā ir jau, vismaz esmu redzējis jau mākslas darbus, kas ir kaut kur bijuši un atpazīnis, bet šodien gribējās parunāties par svētceļojumiem, jo tā doma bija tāda, Aglonā, pie telti saskrējāmies, es saku, nākiet, parunāsimies, aprunāsimies, kā ir pagājis svētceļojums, un tad tā ļoti bikli pateica, nē, nu ko es, un tā aizgāja, un tā arī nesanāca saskrīties atkal, lai vēlreiz mēģinātu piedabūt Pētera. Bet tad tu pati uzrakstīji, ka nu pagājis laiciņš, nu tagad gan varu runāties, un arī gribas, varbūt tās arī jums rādījumu arī klausītāji atgādināt nedaudz par pagājušā augusta notikumiem, kur iespējams daļai šis augusts arī ir aizgājis svētceļojuma nokrāsās ceļojot par Latgales ceļiem, un šajā raidījumā kopā ar Vitu tad pārdomāsim. Ieklausīsimies šajā stāstā, un varbūt tās arī jums ir savi stāsti, ar ko arī vēlaties padalīties. Starp citu rādījumu arī klausītāji, ja tādi ir, tad nekautrējieties, sūtat īziņas 266-77-272 vai zvaniet 67-969-131. Gribētos uzzināt, kādi ir jūsu stāsti. Varbūt tās īsi arī varat izcelt kaut ko spilgtāko, iespaidīgāko vai kā citādi tā vērtu, lai ieklausītos. Bet par tevi, svētceļojums, kā bija? Nu, bija vienkārši tā vienreizē, tas ir, jo es gāju viena uzreiz, es varu pateikt, un es esmu sievieta, un nu, tas ir tāds, kad liekas, nu, kā sievieta vispār viena, jā, vienkārši pa ceļiem, kas tur var būt, jā. Mani iedrošināja ļoti priestēs Radjons Doļa, jo es viņam piezvanīju. Tur bija tāds stāstiņš, kā tas viss tā kā attīstījās, bet tad, kad es tomēr uzdrošinājos, es viņam piezvanīju un pētā, nu, Radjon, nu, kā tur ir ar bandītiem un lāčiem? Viņš saka, ai, visi bandīti ir aizbraukuši un lāči visi ir Rīgā mierīgi nāc, droši. Un es saņēmu ļoti, ļoti no viņa tādu iedrošinājumu spēcīgu, jo man kaut kā sirdī bija, tomēr neiet, lai gan es kungam teicu, es iešu ar grupu, es tiešām atmetīšu visu savu lepnību un iešu, bet tomēr kaut kā sirdī bija tā, ka nu, pamēģināt tā. Un jā, viņš man iedrošinā, un man atnāca tāds ļoti liels prieks. Un es pilnīgi gribēju jau nākamā rītā doties. Jā, un tas ir vienkārši tāds, tā ir fantastiska pieredze. Tu tiešām esi ar kungu, un viņš man, kungs, viņš man teica, es gāju ar tevi. Pēc tam Aglonā viņš teica, es gāju ar tevi. Un es to, tad, kad jau tu tā kā citā, nu, realitāte esi, tu saproti, ka tu tiešām gāji ar kungu un tev bija īpaša laiks, jo tādī brīdī tu saproti, ka tev ir īpaša laiks ar kungu, bet ļoti pēc tam tu to saproti, cik ļoti tas ir kaut kas tāds īpaši bija pat tiešām, lai kā tur gāja, varbūt man likās tur kaut kādā pēdējā rītā, es atceros, es biju pušā baznīcā, un es Dievs saku, nu jā, varbūt es tur kaut kādu vakaru tur draudzinē piezvanīju, man taču bija tāda iespēja, unikāla iespēja būt baznīcā vienā, kaut kādās vēl tādās fantastiskās baznīcās. Man tur vajadzēja vienkārši būt, un nu, vienkārši būt ar tevi, bet mēs esam cilvēki, jo mums ir kaut kas, jā, ka mums ot, jāpiezvan kaut kādā brīdī, un viņš saka, neko nenožēlo, kungs man teica, neko nenožēlo, viss bija vienkārši, nu, tā. Bet citiem vārdiem sakot, pa Latgali iet ir droši arī vienai pašai, neskatoties uz jā, to, ka droši, sievieti nekas nenotika, izdzīvoja, jā, un... jā, nekas nenotika, izdzīvoja, un bija viens tāds... Nu, vispār divi tādi momenti bija. Vispār nevajag kāpt mašīnās, jo es vienā mašīnā, tur bija tāda situācija, es gribēju, es biju pie Rāznes ezera, es biju Zosnā pie Rāznes ezera, un es tā kā kaut kā savas tādas pārgalvības, varbūt pārāk tādas drošības sajūtas, es gribēju, kaut kā es nevarēju saprast, kā tikt pie tā ezera, un es apturēju mašīnu, vienkārši pajautāt, kā pie ezera, un tas puisis jauns, viņš saka, nu, ka viņš var aizvest, Un tad viņš tur gabaliņu paveda, bet pateicība Dievam es izkāpu. Nekas arī nebija, bet vienkārši es izkāpu, bet es vienkārši sajūtu tādu un tiešām tādu tumsu klātbūtni, ka tas nebija. Bet Dievs to vērs pa labu, jo pateicoties šim mazam tādam notikumam, es tiku Zosnas katoļu baznīcā, kuru es domāju, ka es netikšu, bet tur kaut kā viss tā salikās, ka tieši atvēri viņi, tur bija cilvēki. Un es biju pārsteigta, tas viss notika tik ļoti, viss tas notika tik ļoti ātri. Dievs, viņš vienkārši, viņš sargā, bet jā, nekāpiet mašīnā, bet man bija vēl viena cita situācija, kur apstājās mašīna, tad es gan es jūtu, ka viss ir kārtībā, bet es vienkārši, nu man piedāvāja man aizvest, bet es saku, bet es eju sveceļumā, man nevajag aizvest. Un tā, bet, un tad vēl bija tāds suņi, man prasīja viena sievietā, tā jums tur neuzbrūka suņi. Man uz to brīdi ne, bet pēc tam vēlāk man vienā dienā es gāju un pēkšņi, ēgu ar vienu māju, pēkšņi tādi divi suņi, pie tām viņi tādi kaut kādi strīpāji, kaut kādi vispār pat pēc suņiem neizskaties, bet viņi pilnīgi, tas bija vispār kaut kāds tāds, tā kā tādi divi vēlniņi man, un viņi tā kā izlaca no kaut kurienes un rēja un gribēja man kost, pilnīgi gribēja man kost kājā. Un es vienkārši teicu, Jēzus, ka jūs vārdā sātani vispār atkāpies. Un es viņiem tā skaļi. Un tad viņi tur aizskrēja un tad vēl viņi gribēja un tad es atkal, jā. Un tas ir vienkārši momentāli tāda reakcija, jā. Un viņi tiešām tā kaut kā atkāpās, kā es tā pateicu, bet tas ir tāds. Bet tā vispār viss bija pilnīgi brīnišķīgi un tā, es varbūt pa tādām ekstrēmākām pastāstīju. Nu, ekstrēmākām, nē, nu, tas arī ir tā vērts, lai uzzinātu it īpaši tiem, kas varbūt tās klausās, domā, gribu iet, bet nezinu kā, un jābrauc ir uz Spāniju, bet izrādes, ka var arī tepat tās pa Latviju un ļoti droši pat iet un neraizieties ne par ko, varbūt tās kādu suni vienīgi satiks ceļā, kurš varbūt nories tevi, bet citādi lāču nav un nā, bandīti visi esot aizbraukuši. Es tirdas redzēju un lapsu un dzērves un visu kaut ko tādu. Bija piemēram tāds, atkal tas bija tāds vairāk garīgs, kad viena pēcpusdiena tieši no Zosnes es izgāju un tad sākās tāds tā kā tādi pērkoņi, mākoņi un lietas un vējš un es gāju pa to ceļu un man sāka nākt tāds dom, tas ceļš viņš vedas ar tādu mežu, tādu riktīgu mežu, tādu Latgales. Un man sāka nākt tādas domas, nu ienaidnieks, ja, kad nu, a ko tu vispār iedomājies, ja, kur tu vispār iet, tu vispār, a vai tu tiešām tu domā, ka tu nonāksi kaut kur, tu vispār aiziesi tur, tad kur tu domā. Tad bailes pārņēmiem. Nu viņas nebija tādas bailes, kas paralizē, bet tādas domas, tāds smagums kaut kāds, tāds spiediens, ja, kad a ko tu tur vispār, jā, tu jau vispār varbūt pa nepareizo ceļu, jā, un tāds, es tur arī kaut kā skatījos, nē, es visu laiku skatījos telefonā kārtī, jā, un tad es vienkārši sapratu, nē, Vita, nē, vispār nekādas šitās domas, es vispār neklausīšos, jā, un es vienkārši iešu pa šo ceļu, vienalga, ko es jūtu pāri visām kaut kādām spiedienām, sajūtām, es vienkārši tās turgalvīgi es iešu, un es nonākšu tur, kur man jānonāk. Viss, bez kaut kādām, es neseņēmu tādī brīdī kaut kādu apstiprinājumu sajūtu patīkamu, ja, bet es vienkārši gāju. Vienkārši kustina kājas un nē, tu nonāks. Bet kā tu, es tā klausos, izklausos, tu vienkārši paņēmi summu, sapakāji to pilnu un devies. Bet īsti nekas ne naktsmājas sarunāts, nekas nav sarunāts, vienkārši eju. Un kā to praktiski tu visu organizēji? Nu, es izdomāju maršrutu, to gan es izdomāju, es arī bišķiņ pārunāju ar priesteri. Bet man, jā, man nebija tāds sarunāts, un es tur mēģināju Stoļerovā priesterim Julijānam zvanīt, es viņu nesazvanīju, ar viņu man arī tur tāds ļoti interesants piedzīvojums bija, bet visi notika, jo es biju gatava arī tad, kad es nonācu Stoļerovā, viņa nebija uz vietas, un es, man bija, gan, nu, bija tāds jau telefons, jau 30%, es sapratu, ka es nezinu, vai es gulēšu zem jumta, varbūt es gulēšu pie viņa dārzā, varbūt viņš ir aizbrauts, nekur nav. Un man nav varianta, un man vienkārši, bet man ir guļamājs, man ir matracīts, galvenais, lai nelītu, bet var arī kaut kur, kaut kādu jumtiņu atrast. Bet galvenais man vēl uzlādē telefonu, lai es varu apskatīt to kārtu un tālāk, un arī piezvanīt tur tālāk pa tām vietām. Un tad vakarā es piezvanīju, tur bija tālāk man tā čornā, Dukstīgals Katoļu baznīca, un es sazvanīju priesteri, man liekas Rēzeknes priesteris, un viņš teica, jā, ka man atvers, un tad nākamā man bija miers, man bija sarunāts. O tur arī priesteris atbrauca, beigās tomēr man nevajadzēja gulēt tā, nu, vienkārši dārzā. Bet es tā kā iekšē noskaņos, jo nav variantu, tu teisi atnāc, tu neesi mājās Rīgā, ja tev, nu, viss, ja. Bet tas viss kārtībā, jo visu laiku tu jūti tādu Dievu klātbūtni visu laiku. Nu, tu saproti, ka, nu, vienkārši ir miers, jā, un viss, nu, kungs ir ar tevi, viņš tev sargā, viņš parūpēsies. Bet nebija tā, kad priesteri tur bez maz, nu, kas jūs tāda te esat, prieš kam, lai pieņem un laistu kaut kur iekšā, tāda dusmīga noraidījuša. Nē, dusmīga, nē, es tālāk, pēc tam man bija Malta, kā viņa Rozentovas Katoļu baznīca un pūšas tur. Tur es uzrakstīju priesteram, viņš man uzrakstīja, viņš nedusmīgi, viņš vienkārši uzrakstīja, ka, nu, ka viņš pats ir svētceļā, man nevar palīdzēt. Un es tad domāju, nu, ko darīt, tad man vajadzēs, nu, kaut kādās mājas vienkārši iet un iet mājās un prasīt. Tā kā klauvēt un jā. Klauvēt un jā. Bet kaut kā iekšē man bija tāds, nē, nu, tā kā pamēģināt, jo es vispār pēc dabas esmu tāda, nu, es nepadodos, jā, es tā pilnīgi, nu, es klauvēju, kamēr man, nu, tā, klauvējiet, un, nu, līdz visu izmēģinu, un es viņam uzrakstīju tādu gāru vīziņu, nu, kas es esmu, nu, tā kā, nu, nav tā, ka, nu, kaut kāda sīvieta, tā ir, kad, nu, vienkārši, nu, mazums, jā. Un tad viņš man piezvanīja un teica, ka varēs palikt, ka viņš izstāstīs, kā varēs tikt, un tā viss notika, visur es tiku. Un... Aha, tad sakārtojās lietas. Jā, sakārtojas kungs, jā, sakārtoja. Man pat bija tā ļoti interesanti, ka tā man bija tajā Dukstīgals baznīcā un Pušas baznīcā, man ielaida sievietes vietējās. Iedomājies, viņa sabas bija vārdā Veronika. Un Veronika ir mana svētā, kura man ir, es iestiprināšanas sakramentā paņēmu vārdu Veronika, jā. To ir Kristus atās. Jā. Nē, nu ļoti skaisti. Jā. Par to, kāda gāja tālāk, parunāsim pēc mazas muzikālas pauzītes. Rādījumā arī klausītāji, ja arī jūs atceraties savus svētceļojumus, tad nepakodrējieties uzrakstīt kādu īziņu par to, kā jums gāja. Kas bija tas lielākais vai trakākais piedzīvojums šī gada svētceļojumā uz Aglonu? Telefonu numuru īziņām 266-77-272, bet zvaniem 679-69-131. Kam satriekts gārs un salaustās sirds, tu tuvu klāt, nekad neatstāsi. Caur ielējā mani tu nes, es neesmu viens, tu esi man klāt. Kam satriekts gārs un salaustās sirds, tu tuvu klāt, nekad neatstāsi. Caur ielējām mani tu nes, es neesmu viens, tu esi man klāt. Es tev, man tuvojies tu, tuvojies tu. Neatstumsi mani, vienmēr pieņemsi, neatlaidīsi. Pie manis nāc. sacīt, kam noskumīs prāts. Es atvieglošu un dziedināšu, es patvērums stiprāklīns mani bērni jūs, es jūsu tā. Lai tā ir tev tīkamā. To dziedini un spodrini, lai līdzinātu stāvējai. Manu sirdi tīri, kungs, lai tā ir tev tīkamā. To dziedini un spodrini, lai līdzinātu stāvējai. Manu sirdi tīri, kungs, lai tā ir tev. Jums, tuvošos jums, neatstumšu jūs, vienmēr pieņemšu, neatlaidīšu. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es presteris Jānis kopā ar mākslinieci Vitu Lukstiņu. Šeit runājam par svētceļojuma piedzīvojumu šogad šī gada augustā uz Aglonu. Parunājam par praktiskām lietām, sapratām, es domāju, ka daudz arī saprata to, ko daļa visdrīzākais jau sen zināja un daļa varbūt tās guva vēlreiz apstiprinājumu, kad ir pietiekoši droši, lai arī viena pati sieviete varētu ceļot ar kājām pa Latgales plašumiem un ceļiem. Bet praktiskās lietas tagad tā, savā ziņā tā kā malā noliekot, jautājums ir, bet kādi bija tie augļi vai kādi bija tie lielākie, iespaidīgākie piedzīvojumi, kas tā bagātināja tevi? Nu, es pastāstīšu par to lietu, kas man tagad nāk prātā, kad tu ej viens, tad tu vari. Nu, tā kā tas ir tāds, nu, man bija tās 5 dienas, un tas bija laiks ar Dievu visu laiku. Un es pirmā dienas daļā es parasti lūdzu rožu kroni gāju, un tas ir tāds, ka tu vari būt... tik ļoti tā visu sevi izlikt, jā, Dievam, tā, ka, nu, tas laiks, viņš tāds netraucēts, viņš pilnīgi netraucēts, būtu vienkārši pilnīgi visas savas lietas, ko tu pat pats nesaproti, jo man bija tā, man bija grāmatiņa rožu kroņa, un es gāju, es tā apstājos izlasīt to, nu, to viena tā daļiņas, jā, to rakstiņu, raksta vietu, vai kas tur, jā, izlasīs skaļu, un man vienmēr kaut kas pacēlās tāds, ka, nu, man bija nodoms vispār, ko es gāju sveceļumā, un saistībā ar to, vai kaut kas blakus, ja man kaut kāds lietas cēlās, un es pat pārsteigt biju, kā man formulējās. Un tas ir, vat, es gribēju teikt, ka tas ir kaut kā netraucēt. Es ticu, ka arī grupā varbūt var, Dievs var izdarīt tādu žēlstību, ka tu, ka var arī tā, bet tad, kad tu viens, man pat ir pieredze, ka divatā, un pat divatā to nevar. Tāpēc, ka kaut kā ir tā, kad, nu jā, tad, kad tu viens, tu pilnībā netraucēti, tev ir, tu ar Dievu esi, jā. Bet, jā, tu visi, tu esi tā kā viņa varā, tu pilnībā esi viņa varā. Bet kā tas izpaužas, kā tu to sajūti, ka tu esi viņa varā? Varbūt tās izdomāju vienkārši, nu, tagad es tā provocēju, jo dažreiz ik pa brītiņam, ja es dzirdu, jā, tur Dievu varā, Dievs vada un tā tālāk, ka kā tu to zini? Tā ir arī ticība, jā. Dievs mani pēdējā laikā māca vispār klausīties viņu dzirdēt, dzirdēt, ticēt, ka viņš runā. Atšķirt viņa balsi no citām balsīm, no savas balss, un tā ir ticība, tā uzdrošināties, un ir raksta vieta, jā, Ebrejiem 11, ka Dievam patīk, ka mēs ticam, ka mēs pie viņā nākam. Bet, tas nav vienkārši, es esmu vienkārši pārliecināta, ka tas nav vienkārši, ka es izdomāju to savu ticību, un es ticu, ka viņš uz man runā, bet vienkārši garā liecība. Saprot, nu, gara lietas tu nevari tā, nu, pastāstīt un izskaidrot. Nē, nu jā, bet tagad runājot rādio un klausās cilvēku, un viņi tā saka, jā, bet es tā nejūtu, vai es tā, ko tad darīt? Un es domāju, tā ir ļoti aktuāla un būtiska tēma kristiešiem, kā saprast, ka tieši tu esi ar Dievu, un ka Dievs tevi bada, un ka Dievs tevi uzrunā. Kā tiešām nošķirt no tā, kad varbūt tās to es esmu izdomājis, vai vienkārši sajūtusi, un tā vietā, lai Dievam ļautu darboties manī, es vienkārši sajūtos, vai ne, un pieņēmu lēmumu, un noticēju tam, ka tas bija Dievs, vai ne, jo, un es šeit speciāli izaicinu, jo tā ir tiešām tik ārkārtīgi būtiska lieta, un es domāju, daudzi mēs to meklējam, bet tagad saprast, kur tiešām, un tāpēc es prastu to ar tādu pārliecību, saki tagad, ka jā, tu piedzīvoji, un, bet kā, pēc kādējiem kritērijiem tu to saproti, vai vienkārši tev nav skaidrs, tu vienkārši, tev bija tāda apziņa, ka tas ir nekas cits kā Dievs, vai tomēr vari kaut kā to paskaidrot, un līdz ar to arī nodot cilvēkiem, nu, kad varbūt tās arī viņi var pamēģināt līdzīgi. Nu, tas, es domāju, ir tas miers prieks, jā, kas to visu tā pavada, un varbūt man uzreiz tā tagad, jā, nu tas ir, ka tu tā kā zini, ka tu tā kā zini, tu, kā es teicu, uzdrošinies ticēt, nu tas varētu būt tāds, ka tas vienkārši tā, kad notiek lietas. Ka viņas notiek arī kaut kādā tāda praktiskā, ko mēs par to praktisko pusi runājam, un Es nezinu, kā var paskaidrot to gara liecību, ka tev iekšē tu zini, ja, ka tas ir tā, ka tas ir tā. Nu jā, ne, ļoti labi, es domāju, ka tas parāda arī to, cik grūti to patiesībā ir noformulēt un izskaidrot citam, ja tev pašam nav bijusi tāda pieredze, vai ne? Bībele saka no augļiem. No augļiem, nu viens no augļiem, nu lietas sakārtojas, kad nav īpaši, kā teikt, nu nezinu, jacīnas, lai gan tas nav kritērijs, ja tev nav jacīnas, ka tā tur ir Dievs, vai ne, jo varbūt arī otrādi, ka tieši tevi ir jāpacīnas, lai, un tas arī ir Dievs, vai ne, nu es tikai izceļu to, ka nu, tas ir tik ļoti delikāti un sarežģīti un uztvert un saprast, kā, un ja tu esi gājusi to piedzīvojusi, kā to vēl pat nodod nokomunicēt tālāk citiem cilvēkiem. No tas ir tāds izaicinājums, es domāju, un izaicinājums ne tikai sarunā šeit ar tevi. Es zinu, ka par tādu tēmu es pats esmu daudz, kur arī runājis un mēģinājis skaidrot, bet tagad es domāju, o, lielisks piemērs, nu kā tad ir? Kā tu to var noteikt un pateikt, ka tiešām tur ir bijis Dievs un kad viņš man ir vadījis, bet tā tavā runā klausos, jā, nu, tu ļoti kaut kā jūtīgi uztvēri daudzas lietas svētceļojuma laikā, kas man šķiet ir tik ļoti skaisti, un tu viņas sauc par Dievu, nu, kad tur ir bijusi Dieva klāt, un man liekas, tas arī ļoti, ļoti skaisti. Un tāpēc es, nu teicu drusītiņu tagad, tā ar racionāli cilvēku prātu, un kā tad īstenībā tur ir? Nu, Dievs vispār runā ar daudz, ļoti viņam vienkārši bezgalīgi daudz to, kā viņš var runāt uz cilvēku. Mēs esam visi dažādi, un ar katru mums viņš dažādos veidos var runāt. Vai tā ir rakstuvieta uzrunā, vai doma, jā, un tā doma viņa atnāk spontāni, un visādos veidos es, piemēram, nu, jūtu to Dievu klātbūtni arī tā, nu, tā kā garā, vai tas ir dvēselē, vai fiziski, man pat grūti tā nodalīt, jā. Un viņš runā caur dabu, viņš arī tur ir runājis caur dabu, jā, ka tu redzi kaut kādas tādas lietas, kas liekas tāds, nu tā neparasti, bet vienmēr es kaut kā, jā, es varbūt līdz galam, nu, nevarēšu, varbūt kaut kad vēlāk es varēšu noformulēt citā reizē to atbildi vairāk, bet es palieku pie tā, ka tā ir uzdrošināšanās ticēt. Tā ir uzdrošināšanās ticēt. Ka uz tevi tagad ir runājis Dievs, vienkārši nešaubīties, saprot. Ja pat es esmu kaut kur kļūdījusies, viņš mani izlabos, es zināšu to. Nu, tas arī es kaut kā, nu, es esmu jūtīga, varbūt garā, varbūt tā, nu, visiem cilvēkiem ir dažādi, ja, bet viņš, Dievs, viņš to kaut kā attīsta. Un ja mēs pieņemam, izdaram to soli, tā izkāpt no laivas un ticēt, kad uzdrošināties, viņš dod drosmi un uzdrošināties ticēt, ka jā, ka, nu, ka manā dzīvē, kad visādas tādas lietas, ka man Dievs, man piemēram vakar, man tagad ir tā, ka es braucu uz Franciska baznīcu praktiski katru dienu, katru rītu vai katru vakaru, un vakar interesanti, pēc mises es atbraucu ar mašīnu uz mājām, un pēkšņi man uz kapata maizes gabaliņš. No kurienes viņš ir. Saprot, es kā cilvēciski varētu padomāt, nu mazums kaut kāds putnis atnes tur maizi, nu nekas. Bet es to uztveru kā tādu Dieva zīmi, jo Jēzus ir dzīvā maize. Jēzus ir dzīvā maize. Man arī, nu man bija tur pravētisks vārds saistībā ar maizi arī. Un tas ir vienkārši tās lietas, jā, bet Dievam viņam patīk. Viņam patīk, un to visu pavada miers. Viņam patīk, ka mēs ticam viņam. Viņš priecājās par to, un viņš tad dod vairāk. Ja tu esi uzticams mazās lietās, tev es došu vairāk. Un viņš attīsta, un tas ir nu, tā kā bērni, ja, bērni ticība. Ja. Un tur ir tā atslēga, tā, vat, ticēt, uzdrošināties ticēt. Un tad ir vienkārši tāds, ka tu saproti, ja. Un tev nav, nu, var ar prātu sākt, bet tad ir... Nu, apšaubīt un kaut ko analizēt un spriest, ja, Bet tad jau vispār tu neaizies tādā svētceļojumā, jā, un, un nu, Dievs ir gars, jā, mēs garā viņu satveram, saprotam. Baigi forši uzdrošināties ticēt tam, ka Dievs tiešām runā ar mani un visdažādākos veidos, un, un, un jā, kā tu saki, mēs varam vai neko neuztvert kā tādu Dieva darbību mūsu dzīvē, vai arī visu ko uztvert kā Dieva zīmes vai Dieva klātbūtni mūsu vidū. Nu, man ļoti patika, kā, to, kā tu to paskaidroji. Visu, jā, jo kaut kā es vienkārši savā dzīvē redz, un tu prasīji, kāda augļa, ja man praktiski kaut kā visu laiku viņš visu kārto dzīvē. Un arī tas sveceļējumā viņš visu sakārtoja. Ka viss notika. Un jā, miers arī bija. Miers, jā, jā, jā. Tas forši. Irēna no Ludzes raksta īziņā, slavēts Jēzus Kristus, paldies par Vitas stāstījumu un iedrošinājumu iet svētceļojumā vienai. Vitas glezna pēdējās vakariņas ar gulaga bārniem ir iespaidīga. Atnākot uz svēto misi, acis pievēršas šai iespaidīgajai gleznai. Tātad Ludziete raksta un, un pateica par to darbu, kā arī par šo sarunu šorīt. Cik burvīga liecība, paldies ar sirsniņām pieliek klāt. Nu, sirsnīgs paldies tiešām ar pa tādu iedrošinājumu šajā brīdī. Es domāju arī Vitai pašai tā dzirdēt šo iedrošinājumu tam ceļam un tai pieredzei un tam stāstam ir tiešām tā vērts, lai ieklausītos. Vēl maza muzikāla pauzīte un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu šo parunāsim par raidījumu ar mākslinieci Vitu Lukstiņu un svētceļnieci. Bet tas pēc muzikālas pauzes, ja ir vēl kādi jautājumi vai pieredze, ar kuriem jūs rādījumu arī klausītāji gribat padalīties, nekautrējieties, rakstiet īziņas 266-777-272 vai zvaniet 679-69131. Ja, bija zvans arī iepriekšējā pauzē, kurš dalījās ar to, ka, nu, diemžēl nevaru vairs ar kājām doties, bet biju svētceļojumā ar auto nonākus Aglonā, kur bija gan iespēja satikties ar radio komandu, gan citiem svētceļniekiem. Sirsnīgs paldies, pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ. Vienīgi tu, mans kungs, tu, mans Dievs, tu, mans glābējies, un spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi tu, mans kungs, tu, mans Dievs, tu, mans glābējies, un spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi tu, Jēzu, esi man viss. Vienīgi tev, kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slāvas dziesmas. Vienīgi tu. Vienīgi tu, mans kungs, tu, mans Dievs, tu, mans glābējies, un spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi tu, mans kungs, tu, mans Dievs, tu, mans glābējies, un spēj mani. Labdien, labdien, rādījumu arī klausītāji, šeit es priesteris Jaunis un kopā ar mākslinieci un svētceļnieci Vitu Lukstiņu runājam par viņas augusta svētceļojuma pieredzi, es domāju, gana iespaidīgi un tā vērts, lai ieklausītos, bet tagad noslēgumā gribas prasīt, bet kas tālāk? Tu noies svētceļojumā un kas ir pēc tam? Vai ir kaut kas? Es domāju, ka vispār svētceļojums viņš nebeidzās. Viņš vienkārši maina formu, maina vietu formu. Tas arī ir tāds ticības, varbūt jautājums, var jau atteikties, var jau nu, attieksmi būt nu, kaut kāda citāda, ka beidzies un tagad cita realitāte un it kā tā ir, ka tu citā kaut kādā pasaulē, bet nē. Un, protams, katram sava dzīve un man varbūt ir tā, ka nu, man, nu, es arī kaut kādā ziņā man nekas netraucēs varu, vat uz misēm bieži iet, kas man personīgi ļoti šobrīd, es vienkārši ļoti spēcīgi piedzīvoju Dievu. Misēs jā, viņš maina vienkārši, var arī tādu tā kā ticēt, ja, kad tas nebeidzies un var arī visādi dzīvē, ja, un vienkārši dzīvo to dzīvi un tas ir kaut kas tāds, tas attiecības ar Dievu viņas nebeidzās un es ticu, ka nebeigsies. Un tas ir svarīgākais, tas ir svarīgākais, vienkārši tā vieta un forma, un tas ir kaut kas veceļojums, tas ir, vai kad tu ej viens, tu tev kaut kāds tāds īpašāks, ja, tāds, viss tāds ļoti koncentrēti, ja, tas laiks, bet viņš var būt arī šeit, un viņš vienkārši piepildīs ar kaut ko citu, citam tur darbs ģimene, ja, man šajā gadījumā vienkārši no dzīve un darbs, un tā glaznošana, bet jā, ka tas... Bet tad gribas prasīt, ja svētceļojums nebeidz, kā tas ietekmē tad to ikdienas dzīvi, vai tas kaut kā atstāja kādu iespaidu, redzamu, taustāmu, tādu piedzīvojumu? Vai tas, nu jā, garīgi mēs jā, tāds smuki parunājam un viss dzīve ir svētceļojums, mēs mīlam tā teikt. Bet vai ir efekts no tā, kad jā, mana pārliecība, svētceļojums nekad nebeidzas? Bet ko tas nozīmē tad? Nu, vispār tādā svētceļojumā, es domāju, tur arī tāda satuvināšanās ar kungu. Vispār tad, kad, nu, divi, piemēram, divas personības, ja, šajā gadījumā cilvēks un dievs, mēs satiekamies, mēs iepazīstamies, mums ir, nu, mīlestības attiecības, un svētceļojums ir kaut kā tāda īpaša tāda, kur mēs vēl tuvāk viens otram paliekam, un tas atstāja augļus, tas atstāja, nu, augļus un ietekmē dzīvi tālāk iet, ja, un tas galvenais jau, galvenais mūsu kristīgā dzīvē ir attiecības ar Dievu. Ar viņu laiku pavadīt, nu vispār kaut kā būt ar viņu, tas ir, es ticu, ka tas ir iespējams katram cilvēkam, vienkārši, ka tu zini, ka tu esi ar Dievu, vienkārši kaut vai, jo tā lūkšana, viņa ir tāda, ka es, nu, ka es zinu, ka es esmu ar Dievu, arī, nu, teiksim, vīrs ar sievu, viņa jau arī varbūt aizņemt ar visu kaut ko, bet viņa ir, nu, kopā, ja? Un viņi to zina, ka viņi ir kopā, un tas attiecības, tas nenozīmē vienmēr fizisks vai emocionāls kaut kāds kontakts, bet viņš arī var būt laiku pa laikam, ja, katru dienu, un tā. Tā apziņa par to, ka Dievs ir ar mani. Attiecības, kuras piedzīvoju un kuras turpinas, ja? Nu jā, ka es gribu būt ar viņu, un, nu katram, nu jā, tas katram cilvēkam savādāk, citam varbūt tur daudz bērnu, un tad tas nav laika, bet vienalga es ticu, ka kaut kāda maza kripatiņa, ka es satiku, piemēram, pa ceļam bija sieviete, nu, es viņai prasīju ūdeni, un viņai tur vairākas govis, un viņa teica, ka jau priesteris tur saka lasīt bībeli, bet man nav laika, man tās govis, ja, bet es tikai tur pasaku, kungs apžēlojas, kungs palīdz, ja. Varbūt es viņai, nu, nepateicu to, ko es tagad pateikšu, bet tā apziņa, tā vienkārši, ka to zini, ja, un tā vēlme, ja, kas gribu, un Dievs jau dod to mieru. Ka viņš zina mūsu sirdis, viņš zina mūsu sirdis, mūsu to motivāciju, ja, ka mēs esam, ka mēs gribam viņu. es gribu būt ar Dievu. Tā ir atziņa, kas paliek ar tā ir lūkšana, kas paliek ar mani šobrīd. Jā, kas gribu pie tevis, kungs, doties, es gribu tur runāt, tas ir katram kādas tās iespējas, un Dievs to zina, un viņš, nu, nekādā ziņā nesaka, ka tu esi vairāk ar mani, tu esi tuvāk, nē, tā nav, viņš mīl, viņš ir mīlestība, jā, un viss ir kārtībā. Tas pats galvenais. Sirsnīgs paldies, tā bija saruna ar mākslinieci un svētceļnieci Vitu Lukstiņu. Paldies, ka biji kopā ar mums un ka dalījies ar šo pieredzi. Jā, paldies par, nu, ka uzaicināju un uzticējies un pat šo iespēju un arī tādu pieredzi interesantu. Dalīties. Apusējs ieguvums tādā gadījumā. Dalīties. Rādījumā arī klausītāji, uztikšanos jau nākošajā raidījumā parunāsim par rīt no rīta. Raidījums parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, pulkstens 10:00 no rīta. Parunāsim par